падкасты Радыё Свабода. Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі Яніна Сазановіч, заснавальніца праектаў «Дзікае паляванне» і «Карнікі Беларусі». Прывітанне, Яніна. Прывітанне, Дмітрый. Сёння мы з Янінай пагаворым пра заклікі Лукашэнка да так званых беглых вяртацца ў Беларусі. Гэтыя заклікі паўтараюць ягоныя чыноўнікі, прапагандысты. Вось якраз сёння гэты заклік паўтарыў адзін з так званых сенатараў, член Савета Рэспублікі Алег Дзіяченка, дарэчы, ён рэктар акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Ён паўтарыў заклік вярнуцца, раскаяцца, але да гэтага трэба стварыць дастойны плён пакаяння. Спачатку я хацеў запытацца ў Яніны, ці ўвогуле вы ведаеце, да каго гэты чалавек звяртаецца, якіх беглых ён хоча вярнуць, якія, скажам так, гатовыя вярнуцца? Я думаю, гэта яны заклікаюць усіх, канкрэтна направлена гэта на тых, хто яшчэ сумняваецца, але яны хочуць, каб прыехалі самыя, ну, можа, імянітыя, то бок самыя за тымі, з якімі яны палююць, у тыя, у каго, хто на слуху заўсёды. Гэта мая думка. Ну вось вам пагражае 12 гадоў турмы завочна. Ці вам ўвогуле цікава чуць гэтае вот разважанне пра вяртанне, ці вы ў некую секунду можа задумаліся пра гэта ўвогуле, каб сапраўды можа вярнуцца ці раскаяцца? А ў чым раскаяцца? Я не лічу сябе віннай. Я раблю справу, я асвабаджаю сваю краіну. Вінныя тыя, хто робіць тэрор, вінны тыя, хто убівае, катуе, садзіць у турмы, знішчае жыццё нармальным беларусам. То бок я не лічу сябе вінны. Не думала аб тым, каб вяртацца. А ці ведаеце вы такіх людзей, которые сапраўды пра гэта разважаюць? Бо мы ведаем выпадкі, калі людзі вярталіся, іх адразу садзілі ці на мяжы, ці там неўзабаве пасля таго, як яны перакрочвалі, даехалі дадому. Ці вот хтось у вас пытаўся парады? Я ведаю такіх людзей асабіста. Я ведаю, што некаторыя пыталіся ў мяне. Мой адказ заўсёды не. Вяртацца ў Беларусь нельга, катэгарычна нельга. Зараз там кіруюць тэрарысты краіны, і яны робяць усё для таго, каб сламаць вось тое, што ў нас, ну, тую нацыю, якая ў нас зараз ёсць. Сламаць тых людзей, якія там засталіся, пасадзіць, калі не ўсіх, дык амаль усіх, каб не было больш ніякага, я не ведаю, нават думкі ў кагосьці наступнага пакалення аб тым, што давайце нешта зробім, якія перамены ў нашай краіны. Таму вось яны вось так вот закручваюць гэтыя гайкі, сажаюць, катуюць, убіваюць, і вось гэтыя здзеклівыя вяртайцеся, мы вам ўсё прасцім, толькі вяртайце. Гэта таксама, ну, нішто іное, як здзек над людзьмі. Ну, вось вы згадалі попытка пра тое, што вы згадалі пра тое, што людзі ў вас нават пытаюцца парады. Ну, а што гэтымі людзьмі кіруе? Яны што не бачаць, што адбываецца 2 гады ўжо ў Беларусі і побач з ёй, не бачаць падобных прыкладаў. Бо такі вось выпадкі, калі людзі вяртаюцца, іх хапаюць, яны здараюцца, ну, прынамсі, ну, раз у месяц гэта публічна. Мы ж не ведаем, што адбываецца не публічна. Разумееце, у мяне такія думкі, што Не ўсе зрабілі гэтыя крокі, то бок не ўсе выехалі за мяжу, не ўсе разумелі, з чым яны змагаюцца з самага пачатку. То бок людзі думалі, што, ну, вось я зараз там на 2 гады з'еду, я там туды-сюды магу ездзіць, ну і цалкам пра мяне, можа, там забылі ці яшчэ нешта. Людзі выйшлі у 2020 годзе, большасць людзей выйшла не против, ну, скажем так, дыктатуры. Так, яны выйшлі супраць гвалту. Гэта трэба разумець. То бок вельмі вялікая частка людзей не разумее, што такое дыктатура, што такое Лукашэнка, і што такое гэтая рэпрэсіўная сістэма, гэта машына, якая будзе катаваць, знішчаць усіх. То бок людзі стаміліся. Я разумею тых, хто зрабіў гэты выбар, ненаўмысна, у сэнсе, ну, вось мы такія змагары, я кажу там вось пра вас, Дмітрый, пра сябе, да, гэта наш шлях. Мы абралі самастойна гэта, да, і гэта наш выбар рабіць гэта далей. А некаторыя людзі выехалі, таму што баяліся, таму што разумелі, што іх пасадзяць. І зараз яны думаюць, ну, нічога ж не адбываецца, ну, у сэнсе з імі там не прыходзяць да іх сваякоў, ды да не прысылаюць ніякіх пісьмаў, да, шчасця там і гэтак далей. Таму, ну, можа, пра мяне то і забылі. Можа, я магу вярнуцца. Ну, то бок, разумееце, я лічу, што гэта не тое, што несвядомасць, ну, нерозуменне. Наіўнасць такая. Так, наіўнасць. Да, такая наіўнасць і такое, яшчэ раз, да, мы змагары з вамі і публічныя фігуры, і гэта наш выбар. Так, я разумею, прабачце. Але, ну, гэта наш выбар. А многія людзі, яны хочуць на радзіму, як і мы ўсе. І яны не працуюць з кожны дзень з затрыманымі, з цалкам з дыктатурай, з цалкам усе гэтай інфармацыі. Таму, канечне, гэта наіўнасць. Наіўнасць аб тым, што, ну, рэжым, можа, ўжо і пазабыў пра мяне. Дарэчы, магчыма, ось не ўсе ведуць пра тое, што сенатар прапанаваў канкрэтную інструкцыю для тых, хто хацеў бы вярнуцца, так, то, што ён хацеў бы бачыць ад іх. Давайте зараз коротенько паслухаем, якая прапанова сенатара пакаяння, і пазней вернемся далей, будзем размаўляць з Яніной. Они могут принять участие в различных мероприятиях за рубежом в поддержку нашего государства. Они кричали о введении санкций против... Пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть проведут митинги в Варшаве, в Вильнюсе, в других западных государствах за снятие неправомерных санкций, необоснованных санкций против нашей страны. Пусть поработают на нашу страну. Вось, Яніна, ці ведаеце вы людзей, якія дзеля таго, каб вярнуцца, гатовы зараз выходзіць, умоўна кажучы, да пасольства ў Варшаве з чырвона-зялёнымі сцягамі, я так разумею, каб патрабаваць адмяніць санкцыі супраць Беларусі і пасля гэтага вярнуцца ў Беларусь? Не, я таких не ведаю, не асабіста, не, я думаю, што мае знаёмыя нікога такога не ведаюць. То есть гэта нейкі сюр. Як вы сабе гэта прадставляеце, каб людзі, якія прыехалі ў дэмакратычную краіну, якія пражываюць у там развязе ў США, там ці нешта такое, прыйшлі з чырвона-зялёным сцягам і казалі: "Не знімеце санкцыі". Ну, я не ведаю. Гэта На вашу думку, тады, каму ён гэта гаворыць, каму Дзяченка гэта кажа? Ён сапраўды думае, што хтось яго пачуе і выйдзе, ці гэта некая шырма? Ну, мне таксама цікава, проста хто аўдыторыя мэтавая вось такіх заяваў? Мне здаецца, аўдыторыя якраз такі, гэта не, ну, гэта мы, да, таргет, мы ў цім ліку, але збольшага яны гэта кажуць для тых, для той часткі людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія падтрымліваюць уладу. То бок, глядзіце, мы вось такія добрыя, да, мы добрыя ў кавычках, мы вось такія даём магчымасць усім, хто нейка. Яны толькі павінны зрабіць вось гэта, гэта і гэта. І тыя, хто за Лукашэнку зараз у Беларусі, ну вось, бацька жа, ён вось гэта чалавек, да? Разумееце, што, ну, то бок, немножка, яны кажуць, гэта для нас, але яшчэ гэта таргет і тыя людзі, якія ўнутры краіны, каб больш былі лагодні і станавілі, ну, яшчэ больш, ну, как-то шанавалі тую ўладу, да, якая зараз ёсць у краіне. Вось мы гаворым, як СМІ расказваем пра выпадкі, калі людзей садзілі, на мяжы арыштоўвалі пасля вяртання ў Беларусь. А ці вам вядомыя некія выпадкі, калі людзі сапраўды паспяхова вярталіся, ведаю, знаходзілі працу, жывуць і кажуць: "Ну, бачыце, мы вярнуліся, не ўсё так кепска". Іншыя выпадкі. Я ведаю толькі выпадкі, калі людзі ездзілі туды-сюды, але ўсё ж такі збольшага, калі вось пайшла такая вальна гэтых затрыманняў, большая частка, ну, перастала вяртацца проста ў Беларусь. То бок, я не ведаю ні аднаго выпадка, калі чалавек, пражыўшы і выходзіўшы у 2020 годзе канкрэтна супраць дыктатарскай улады ў Беларусі, які вярнуўся бы і жыў бы доўга і шчасліва, скажам так, у краіне. А ці ті випадки, які ведаються, коли людей затримували, ці там були серед їх ваші знайомі, наприклад, коли верталися, або в тому ліку з Польщі, які верталися, ці ви ведаєте подробязні, як це вугле відбувалося? У мене є знайомі, яких затримали, я не буду казати, ну, їх імена і так далі, але я можу сказати, що людей, які затримують, їх значно більше. Тобто не всі... Не всі свояки звертаються, наприклад, у правоохоронні організації, не всі свояки хочуть їх не бути просто, треба просто розуміти, що те, що ми бачимо, це не всі випадки. Як ви думаєте, от ми говорили, навошта до кого звертаються, яка якби метова аудиторія, але навошта, як у політичному плані, у політичному сенсі, навошта Лукашенку гэтая заява бясконцая пра вяртанне так званых беглых? Бо гэтыя размовы ўжо вядуцца, ну, фактычна паўтара года, два мінула ад пратэстаў, і ўвесь гэты час Лукашэнка паўтарае як мантру: вяртайцеся, вяртайцеся, там Губазік паўтарае, Азаронак паўтарае. Дзеля чаго гэта робіцца? Ну, магчыма, яны разумеюць, што тыя людзі, якія выехалі, гэта ж такі самы вялікі касцяк, ну, скажам так, актыўных людзей. Так, яны хочуць, каб яны вярнуліся і, ну, пасадзіць іх, каб яны зараз жывя там у Евразвязі, у США, у многіх краінах, не працягвалі рабіць тое, што яны робяць. Ну, гэта адзін з маіх такіх, адна з маіх такіх думак. Таксама, ну, вось я ўжо казала недзе аб тым, што магчыма, яны гэта кажуць, каб ну, быў некі такі, я не ведаю, была такая магчымасць паразмаўляць з Захадам наконт таго, што, ну, глядзіце, ну, мы же ім кажам, што яны могуць вяртацца. Ну, тое, што я, как бы, вы не можаце дакладна ведаць, як будзе з гэтымі людзьмі, калі яны вернуцца. А вось вы, ну, дайце нам, хай яны вернуцца, і тогда вось, ну, паразмаўляем з вамі, там санкцыі, нешта такое. Гэта другая думка. Але гэта ўсё, ну, разумееце, гэта ўсё гаданне на кафейнай гушчы, как бы, я бы так это сказала, так? Што ў них там у головах, ну, не думаю, ні ви, ні я, не то, що не розумію, ми просто навіть уявити не можемо. Гэта, ну, поглядзець на те, що вони цалком, так, транслируються на ТВ, на у газетах своїх. Ну, гэта ж просто, ось ти глядзіш, і у тебе взрыв мозга. Тому не ведаю. Яніна, глядзіце, а от ви самі згадували про те, що на початку про наївність людей вертаються, як быццам бы яны живуть у свободних країнах, де ніхто не забороняє їм читати телеграм про Білорусь, яны не мають такої інформації. Тоді інакше, як тоді змінити ситуацію, каб гэтыя люди не становилися жарговими політичними зняволеними? Ці хтось увогулі скаже, ну, ні, займається гэтым або працює в гэтым напрямку, і ці гэта увогулі реально змінити, каб ми што місяць, это самое минимально, часом частей, не чули про такие выпадки, коли людей затримывают просто про легкодумность. Магчыма, треба больш працаваць з тымі, хто ўжо уехал, і больш актыўна уключаць іх у, ну, у ўсе гэтыя пратэстныя рухі, да, за мяжой. То бок демократичні наші сили, я не ведаю, там офіс чи кабінет, вони повинні, ну, по-перше, вони повинні працювати з людьми внутрі країни, а так само вони повинні ніяк працювати з тими, хто вже уїхав. Тому що я ведаю, що людей, які з'їхали, які ніяк хочуть допомагати, таких шмат. Але вельми часто вони зустрікаються з тим, що їх там, ну, відфутболюють, кажуть, нам не потрібна ваша допомога, там одно, друге, третє. Ну і, звісно, чалавек, калі жыў у Беларусі, ведаеце, ён выйшаў на пратэсты, потым ён быў рэпрэсаваны, ён з'ехаў, і ён, ну, можа нават іх, ну, вось ён хоча, да, а куды? Ён абрашаецца да, вось, да кабінета, яны такія, ну, нам не патрэбна. Абрашаецца да трых, яны такія, нам не патрэбна. І ён такой, а што мне тады рабіць? Ну, вось, проста прыходзіць да ініцыятыў, гэта таксама, ну, у нас ёсць, как бы, прадстаўнікі, якія павінны гэта не тое, што кантраляваць, а больш, ну, напраўляць людзей, а не адфутболіваць іх. Яны павінны быць у кантакце з імі. Ну, вось, можа, з пашырэннем гэтай інфармацыі, з некімі, я не знаю, мастер-класами про диктатуру. Ну, нават ведаеце, нам можна зрабіць нейкую, я не знаю, там гістарычныя там мастер-клас і распавесці. Не ўсе ведаюць, што дыктатура ў Беларусі пачалася не 2 гады таму, не ў 2020 годзе. А дыктатура ў Беларусі пачалася ў 1995-96 годзе, ну, 4-м пасля прыходу Лукашэнкі. Таму, ну, пашырэнне інфармацыі пра тое, што такое дыктатарскі рэжым, пашырэнне інфармацыі пра што такое Лукашэнка, што такое сістэма Лукашэнка. Я лічу, што трэба гэтым займацца. І напрыканцы, вось мне цікава, ці ёсць штосьці, што можа зрабіць Лукашэнка, ягоныя прадстаўнікі, ягоныя паплечнікі, каб вы асабіста паверылі ў тое, што іх заклікі вяртацца абсалютна шчырыя. І калі хтосьці вернецца, ён не апынецца, напрыклад, не ведаю, на Валадарцы ці на Акрэсціна. Канкрэтна я? Не, я ім не давяраю. Я пра гэта, напрыклад, таксама пісала у сваіх соцсетках аб тым, што мая свабода і свабода кожнага чалавека не каштуе ні там, я не ведаю, папіць кавы з сяброўкай, па якой засумавалі, ці там, ну, нешта праверыць. Я разумею, выпадкі бываюць розныя, але разумееце, што гэта дыктатура, усё. Яны будуць рабіць усё, каб зламіць вас, забраць вашу свабоду, таму што проста яны, ну, вось, таму што яны проста хацяць так. Таму не. То бок вы выключаеце магчымасць, што гэтая ўлада можа змяніцца настолькі, каб спыніць вось гэтыя рэпрэсіі і супраць тых, хто зараз у Беларусі, і супраць тых, хто захоча туды вярнуцца. Я ў гэтым яны ніколі не змогуць змяніцца, і гэта ўжо даказана, не тое, што не адным выпадкам, а многімі гадамі. Дзякую вялікі, Яніна. Я нагадаю нашым гасцям, што сёння маім госцем была Яніна Сазановіч, заснавальніца праекта «Дзікае паляванне» і «Карнікі Беларусі». Дзякую вам, Дмітрый. Дзякую, Яніна. А я нагадаю, што для вас у студыю «Празе» працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Заходзьце на наш канал, на наш сайт «Свабода.орг», на нашыя сацыяльныя сеткі. Палюбіце гэтае відэа, пракаментуйце яго, каб яно стала больш папулярным. Паведамце пра яго вашым сябрам і знаёмым. І заставайцеся са «Свабодай». Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.